او داغینا ورست بیا صورت صورت اللیل دے تنازل لفرق صورت اعلانا او د مخکینی صورت سره ربط واضح ده په مخکی صورت کې ورته وی خلک یو برابر نه دي په اعمالو کې نو په دې کې ورته وی خلک برابر نه دي په جزا کې جزا بدلین د خلکو مختلفې نشته سزا ملاویږي او چاته سزا ملاویږي ثواب ملاویږي دا دواړه پکشته ده او دغه بوته ذکر کړي دغه رنگ په مخکینی صورت کې قسم په شمس سره وکړو نو په دې کې په پلیل سره شروع کې اگر انا نو دا تیارو دا فرقونه درته خي دا دغه طریقې سره به لغي داود صورت خدا غشوا چه فرق خیتا تا بین الفریقین ها تفریقه دا فی العقاید والآثار فا عقایدو کی او فا آثارو کی دغه با ذکر که دو نمونه دا اللہ تعالی پا صورت کی اول با ذکر که دری شواهد پا دعوت صورت بانده دعوت صورت پا سلورم آیات که ذکر که این نسایکم لشتا دا غینا پس پا ذکر که فرق بین الفریقین پا دری و امور سارا بیا با زجر ور کی او تخویف و بشارت بور کی پا دی طرف بانده بسی صورت دا کی گی دا غینا ورست و بیا ترغیب ور کی پا دولسم و دیارلسم آیات کی او تخویف پا ور کی پا دغه سارا پا دری و طریقو سارا پا تخویف چکم نی پا دری و آیاتونو کی بیا ور کی او بشارت با ور کی پا دری و آیاتونو کی بسم الله الرحمن الرحیم واللیل قسم می دی پشپا بانده اذا یخ شاچکن داش پس شی پتا کی دا ورز مکل را و النهار قسم می دی پورز بانده اذا تجلا چکل دارو خانشی و ما خلق الذکر او اغا چی پیدا کردی اللہ تعالی از ذکر نر والانسا او اغا چی پیدا کردی زنانا یعنی پا دی سالور می دی قسمیه پوش بی سالور سدی شپا او رز جوڑی دی یو زمانه دا لیکن برابر دی ندی برابر شپا او رز آران چی یو زمانه دا لیکن برابر ندی دا شاهید دی دی خبری خزا و سالی یو جنس تیلکا یو نوعا دا لیکن برابر ندی پوش بی چی دا ندی برابر نو این نسع یکم دار دی حالت گوایی کئی چی یقین کوشش عمل ستاسو لشتا دا مختلف دی ستاسو اعمال مختلف دی نو چی اعمال مختلف نو داغی آثار و جداغانی مختلف دی فا اما من آتا و اتقا اس دی کل فرق را گئی نو فرق دیتا اس بیانی پا دریو طریقو سر یوی فرقی صفات بیانی اگا بدا فرق دا دویم بیا ذکر کئی پا دریو طریقو سر اول خیر والا ذکر کئی روز تو بدی والا ذکر کئی فا اما من آتا نو هر چی اگا سوکوی چی اگا ورکی واتقا او تقواو کی ورک لکی مطلب دار خلق تا مال ورکی خلق تا سور کی دین ورکی بیان کی دا طول کارو نکی خدا رد پا سرمایه دار وانی خو ورکی نکنن او دی تقوا کی وصدق بالخسنا او رشتیا گنی الخسنا غا کلمه خیستا غا قیامت اغا جنت خیستا غا رشتیا گنی فسنو یس دای دری سفاز کرو کل آتا واتقا و صدقا فسنو یس تیرو نظر چی اصارا بکمونگتا لیلیسرا اصان بکمونگتا تلیلی سراد تا اگه آسانی تا یعنی اگه لار دا آسانی لار دا آسانی بده تا آسانه شی یعنی نیک عمل بده تا آسان وی دای یو دا ذکر شو و اما من بخلا اس دویم فرقه هر چی اگه فرقه دا بخلا چی اگه سو که بخلیو که وستغنا او استغنای اکلا سمطلب استغنا زانی بی حاجت اکلانو دا خلق ونن لرشی کنو ایسا مالدار سارم ما تر چاس ضرورت ته و کذب بالحوزان دا اللہ نمستغنی کرو دا اللہ دا توحید و دیننا و کذب بالحسنا و دروغ جن گن لده بالحسنا اغا جنت و قیاد اغا کلمه دا توحید فسنو یسترو نظر رتی آسان دا کمونگ دارا للعسرا اغا لارا دا گرا مشکلاتو لارا دا مشکلاتو لارا دا جهنم بورتا دا آسانا کم اغا کارون دا گناه بورتا آسانی و ما یغنی عنه ماله وس کچاوی له دغه مال سره په دان جهنم نه بچ کی الله وی لري باندې کړه دنا مال ده اذا تردا کله چې اور دیږي ان علینا للهدى یقینا فمون باندې ها للهدى خامخا بیان کول دی مون بوته بیان کو و ان لنا خامخا د مون د پاره الل اخرتا په اختیار د مونږه کې اخرت دی ول اولا او دنیا دا ای دنیا او اخرت زما په کنټرول کې دی الله وی دا ته ما ور کړه د خیر دی په اخرت کې رانه بیان شي مونته فان درتکم نار انتلظا اس تقویف ورکی پدری و آیاتنو کی نو یا فانذرتکم اے خودل تک تقدیر دے قل ورتا ہوا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اے ورتا فانذرتکم زیرون تا سنارن داغ اورنا تلظا چغلم بی وہی لا یسلاھا نبا داخلی گی داغ اورتا الا الاشقا مگر غ بدبخت سڑے اگر سرمایہ دار الذی اگد کذبا سے دروغ جن گن لے دے توحید دا اللہ و تولا و مخی اڑا ولے دے دغه وتا ذکر کو و سیجنبھا او ذره چې بچ کوله بشری دی جهنم نا الاتقا تقوا دارا الذي اغيوتي ماله چې ورکی مال خپل يتزکا ځان پاکي یا خپل مال پاکي ومال احد عنده من نعمت اوس او کچاوی چې دا مال ورکی نو دا بل سره پارا ورکی نو اغي جواب کوي ومال احد عنده الله وي نيسته دې هیڅ په د باندې من نعمت کم احسان تجزا تلاغي بدل ورکول شي دانت کنه د کم احسان په بدل کې ورکی چې د مال راکړو داغي بدل کې ورکی الا بتغا وجه رب الاعلى مگر د پارا د طلب د رضا د رب فل الاعلى چې غلوې دې ولا تو پيرضا او ذره دې به خوشاله شي دې به خوشاله شي اجمال مفسرین دا دین مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے پوچھ دے اخیری دا منا چہ دے اللہ دے رضا پر مال خرچ کرے دے او دے اللہ پلا رکھے خرچ کرے دے نو دا اگے نہ مراد دے بہر حال سورۃ لیل ختم شو او پس سورۃ لیل کی ورتا ہوئی چ پ آثار او پ قواعد کی تا تو یو بل نہ سی جدائے کھا اگے یولسم باب پدی دا بن ختم شو ف یولسم باب کی دا زواجر منکرین تو ورکل